Beiersdorf, odnosząc się do spotkania w Pałacu Prezydenckim, powiedziała, że spodziewa się usłyszeć, iż jej kadencja wygasa. Nie oznacza to jednak, że jutro nie przyjdzie do pracy. Muszę pokazać, że konstytucja jest najważniejsza. Dla mnie jest symboliczne jutro. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uważa, że prezes Gersdorf powinna zostać na stanowisku do 30 kwietnia 2020 roku. Sędziowie powołują się na artykuł 183 Konstytucji, który przewiduje 6-letnią kadencję dla prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zgodnie ze znowelizowaną przez PiS ustawą o Sądzie Najwyższym jutro sędziowie, którzy ukończyli 65 lat i nie wystąpili z wnioskiem do prezydenta o możliwość dalszego orzekania, przejdą na przymusową emeryturę. Spośród 73 sędziów Sądu Najwyższego dotyczy to 27 osób. Część z nich wysłała zgodny z przepisami wniosek do prezydenta, część ograniczyła się tylko do oświadczenia o woli dalszego orzekania. Koło Krępy Słupskiej w województwie pomorskim spadł szybowiec. Poszkodowane są dwie osoby. Trwa akcja ratunkowa, informuje Tomasz Pączkowski ze Słupskiej Straży Pożarnej. Szybowiec spadł korkociąg i spadł na Młodnik. I tam udzielana jest pomoc dwóm osobom, które przebywały w tym szybowcu. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. CBA zatrzymało 4 kobiety podejrzane o udział w procederze wyłudzania mieszkań w atrakcyjnych częściach Krakowa. 3 zatrzymane to urzędniczki krakowskiego magistratu. 4 jest pośredniczką w obrocie nieruchomościami. Kobiety za łapówki wręczane przez pośredniczkę miały przekazywać szczegółowe informacje o przetargach na wynajem i sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych w Krakowie, mówi Mirosława Kalinowska-Zajdak z tamtejszej prokuratury okręgowej. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji czynności. Wszystkie 4 osoby zatrzymane mają zarzuty korupcyjne. Czynności z nimi będą realizowane w dniu dzisiejszym i także w dniu jutrzejszym, kiedy to najprawdopodobniej będą podejmowane decyzje w kwestii ewentualnych środków zapobiegawczych. Pośredniczka to Magdalena Z. Rano CBA zatrzymało dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Katarzynę I, kierownika Wydziału Referatu Skarbu w Urzędzie Alicję NK oraz jedną z kierowniczek referatu Wydziału Budynków Komunalnych w Krakowie Bernadette S. Niemal 80% tegorocznych maturzystów zdało egzamin dojrzałości, dokładnie 79,7%, 14,8% absolwentów może poprawiać się w sierpniu. To te osoby, które nie zdały jednego przedmiotu. Egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 5,5% maturzystów i oni szansę na poprawkę będą mieli dopiero za rok. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki majowej sesji. W liceach maturę zdało ponad 85% absolwentów, a w technikach prawie 70%. I to w przypadku techników wynik lepszy niż w ubiegłych latach. Matematyka jest tym przedmiotem, który w dużym stopniu decyduje o odsetku sukcesów i to jest na pewno dobra wiadomość. Mówi wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Język polski na poziomie podstawowym zdało 97% maturzystów, matematykę 83%, a język angielski 96%. Przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym wypadły nieco słabiej niż w ubiegłych latach, zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Troszkę słabiej niż w ubiegłym roku maturzyści wypadli w egzaminach na poziomie rozszerzonym z biologii, fizyki, matematyki. Trochę lepiej chociażby z informatyki. W maju do matury przystąpiło ponad 247 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia tylko na wschodzie, Mazurach i Pomorzu Gdańskim pochmurno i deszczowo, od 15 stopni w Suwałkach do 26 w Zielonej Górze. W nocy przelotny deszcz nadal na północnym wschodzie, nad ranem od 7 stopni na Podhalu do 11 w centrum i 14 nad Bałtykiem. Jutro w Augustowie 23 stopnie, w Rzeszowie 24, w Warszawie 25, a w Szczecinie i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo, kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece.

want you to do, especially for me. Pan Piotr z Gdyni, wydaje mi się, że albo ma nie najlepsze doświadczenia w kontakcie z nami. Ja też widzę tę wiadomość od pana Piotra. Tak. Podejrzliwy, ale mnie to rozbawiło, bo to świadczy o tym, że jest osobą dowcipną, inteligentną i pisze tak, nie będę zgadywał, bo zaraz pewnie przyjdzie, co tu jest napisane? Zybylion? Takich... banalnych, zybylion, że bardzo duża liczba. Odpowiedzi jak moja. Takich banalnych odpowiedzi daje znać, że słucha. Panie Piotrze, dziękujemy. To wiem, że przynajmniej jedna osoba w Gdyni słucha. Nie wiem, czy u ciebie w twojej poczcie skrzynce są... Bliskie sercu osoby. Tak. Troska. No. Nie. Niespecjalnie. Ja przyznam się, że faktycznie nasze pomysły na podpowiedź czasem wiodą na manowce. Przepraszam za wyrażenie. No więc nie wiem, przedłużamy czy mówimy? Możemy przedłużyć, bo ja teraz... No tak? Moja piosenka... Też jest podpowiedzią? Jest podpowiedzią, ale taką powiedziałabym bardzo bezpośrednią. Ale może to natoruje już... No dobrze, to próbujmy. Jeszcze mają państwo szansę na uzyskanie nieprawdopodobnej satysfakcji. Tak, co łączy piosenkę poprzednią z tą? W życiu czasem łączy bardzo wiele, czasem niewiele. Tak to bywa. Ja może jeszcze tak słownie powiem. Tytuł tego utworu, który wybrzmiał, brzmiał Dedicated to the One I Love. Tak jest. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the loving in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're powinniśmy, Aniu, teraz odegrać przynajmniej fanfary jakieś, bo... Mamy kogoś, gdzie? Kto odgadł. To te fanfary, czy nie te fanfary? No ale fanfary my powinniśmy wykonać jakoś. Ale... Umiesz trąbić fanfary? Nie, jestem nie najlepsza w udawaniu entuzjazmu. Aha. I... No to może na 3-4 powiemy hura chociaż. 3-4. Hura! Dla pana Zbyszka z Gdańska. Czyżby tematem dzisiejszym były dedykacje i życzenia? No w punkt! Brawo, panie Zbyszku! Brawo, panie Zbyszku! A żałuję, że nie mamy kosza kwiatów i tych nagród, ale satysfakcję może pan zatrzymać na zawsze. Tak. Tytuł pierwszego utworu, podpowiedź. Piosenki z dedykacją, ale nie wymyślono przez autora, tylko my będziemy dołączać dedykację do utworów, prawda? Tak, chociaż utwór, który przed chwilą oczywiście pozostanie tajemnicą, komu mógłby być dedykowany, no tak. Ale jest sam w sobie tak piękną i bezpośrednią dedykacją, że uznałam, że wiele osób nas słuchających dzisiaj, na przykład ktoś tutaj napisał, pani Ania napisała, dzieci na wakacjach, rodzice oddają się szaleńczej miłości, mama 13-letniego synka, który jest na obozie. Więc na przykład była to piosenka dedykowana pani Ani. Jak synek słucha radia, to zaraz wsiada w szybki ekspres i wraca dopilnować mamy. Proszę państwa, tak, piosenki, które uznajemy, że możemy dedykować różnym osobom bądź zbiorowościom ludzkim. Ta, którą teraz wybrałem, sama się prosi, żeby dedykować ją różnym naszym ważniakom w garniturach, w sejmach i rządach, ponieważ tytuł brzmi Don't let pride take you for a ride. O, nie pozwólcie, tak, aby duma poniosła was za bardzo. Dobry tytuł? Dobry, bardzo proszę. A czy dobra piosenka? O, właśnie. No, zaraz usłyszysz. Maybe she's hurt your feeling, but once you come down from the ceiling, you may find it don't make no never mind. If you still love her so, it wouldn't hurt just to let her know. So don't let it, don't let it, don't let it, don't let it, don't let your pride take you for a ride. Maybe she's been meaning, but don't cut out before you see it, before you're out the door to leave her behind. Take the time to stop and check, you ain't blinded by self-respect. So don't let it, don't let it, don't let it, don't let it, don't let your pride take you for a ride. There's nothing worse, it's a natural fact, when you're stranded with no road back. So be sure before you decide. Maybe sometimes you doubt her, but just try living without her. Another love like her you'll never find. Your prospects ain't so hot when independence is all you've got. So don't let it, don't let it, don't let it, don't let it, don't let your pride take you for a ride. Don't let your pride take you for a ride. James Hunter ostrzegał przed nadmierną dumą, która może doprowadzić do kłopotów. Aniu, dedykacja? Dedykacja. Widzę, że pani Katarzyna prosi, żebyśmy jeszcze raz spróbowali z naszym okrzykiem entuzjazmu, ponieważ pan, który wygrał, może mieć wątpliwości. Ja jestem gotów, ale teraz z entuzjazmem, tak? No nie, no nie mogę. Ja z tobą nie pójdę na mecz nigdy, bo mi wstydu. Idziemy narobić. Razem na Stonsów, to wystarczy. No dobrze. No to 3-4. Hurra! To nie było 3-4. Jesteśmy, odkryliśmy, w czym jeszcze jesteśmy najgorsi. Po pierwsze w konkursach z nagrodami, a po drugie w gratulowaniu, kiedy już ktoś w nich wygra. No trochę nam słabo to wychodzi. Teraz utwór z dedykacją dla wszystkich mężczyzn, którzy poznali w swoim życiu złe kobiety. Dziękuję. Is there any love in your heart? Pyta zbolały Lenny Kravitz, gdyż ona tak mu namieszała w tej głowie, tym jak się zachowuje i co robi z jego emocjami, uczuciami i wszystkim. Może właśnie pyta w tej pięknej piosence o to. Tak jak nie lubimy, piosenka się wycisza. No co zrobić? Ale ładna piosenka, więc trochę pograła. Drodzy Państwo, droga redaktor Anno, żeby nie było posądzeń, że my albo próbujemy zaognić relacje męsko-damskie, albo czepiamy się polityków, to teraz piosenka, którą dedykuję miłośnikom śmieciowego jedzenia. Mhm. Tych różnych fast foodów, co to nie wiadomo, czym nafaszerowane są te dania, ile tam jest chemii, ile tam jest lewych składników i tak dalej, bo tytuł tego utworu, który notabene bardzo mi się spodobał, z nowej płyty pewnej, bardzo pasuje do takiej dedykacji, a tytuł brzmi Plastic Hamburgers. Plastikowe hamburgery. To już najgorzej. To najgorzej. Wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby w niektórych fast foodach, w tych potrawach był również plastik, żeby uznać go jako wypełniacz. A piosenka świetna. Plastikowych hamburgerach śpiewał na najnowszej swojej płycie Fantastic Negrito. Dedykacja... No, Aniu, słucham ciebie teraz. Ja dzisiaj pozostanę chyba gdzieś w świecie relacji uczuciowych. Między? Między... No, nie wchodźmy w szczegóły. Ale ludźmi? Człowiek-człowiek? Czy ja człowiek? Wiem. Nie wiem, czy między na przykład mrówką a mrówką może zawiązać się taka relacja, że utwór I Can't Quit You, Baby pasuje do mrówki, gdyż druga mrówka... Dlaczego nie? A co ty chcesz mrówkom odebrać uczucia? Nie, w życiu bym nie chciała, tylko zastanawiam się, czy w ogóle je mają. Być może na przykład są wyżej od nas i już wiedzą, że miłość to pomyłka i po prostu nie kochają i nic nie czują. Na ja przykład. Nie wiem, dlaczego się akurat na mrówki uparłaś. Też jedna z wielu tajemnic kobiety. No tak, to prawda, oczywiście. Dlaczego cię nie interesują inne stworzenia? Dżdżownice na przykład. Nie chciałabym chyba myśleć o życiu uczuciowym dżdżownic. Hmm. Szczególnie po deszczu. Po deszczu, to one akurat się nie zajmują życiem uczuciowym, bo wyłażą z sypialni swoich. Straszna, no dobrze, wróćmy do twojej piosenki. Bo... Wróćmy do piosenki, szczególnie, że jest znakomita. Wywołałam już temat The Rolling Stones za kilka dni w Warszawie. Pomyślałam, że dobrze będzie się już trochę nastroić przed tym występem. myślałem, że jednak powinnaś spotkać się z jakąś refleksją własną. Na antenie radia lansujesz starych ludzi. Grających starą muzykę. Starą muzykę. To przez naszą przyszłością jest młodzież. Ta wesoła, roześmiana młodzież, która zupełnie czegoś innego słucha. To było niedynamiczne, to miało 5 minut. To było wbrew. No więc niemodne, krótko mówiąc. Jestem niemodna. I używając ulubionego słowa różnych publicznie wypowiadających się mądrych głów, wpisujesz się przez to. Przestań się wpisywać. Jestem w coś wpisana? W antymłodzieżowość, antyprzyszłościowość, antyradosność. A czy teraz zagramy coś cool? No, teraz będzie zgodnie z tematem audycji, czyli z dedykacją. No nie mogliśmy tych naszych, jak oni, orłów pominąć. Ja pominęłam. No ja nie. Milczenie. Ja zobaczyłem parę innych spotkań, gdzie różni nieznani piłkarze walczyli pazurami, zębami, nosami, żeby tylko pokazać, że walczą. No mi się słabo zrobiło i ta piosenka, jej tytuł, powinni sobie panowie chóremią zaśpiewać. I apologize. Przepraszam, to znaczy... Sometime I'll have to face the real me. Somehow I'll have to learn to bend. And now I see clearly all these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept who I've become. Shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. I apologize. Whoa. apologize. Za piłkarzy przepraszam zespół Five Fingers Death Punch. Jeden z goszczących w tej audycji, bo ładnie grają. Utwór wybrany przeze mnie można właściwie połączyć z tym, którego słuchaliśmy przed chwilą, wątkiem piłkarskim i tego wielkiego rozczarowania i tej klęski, bo utwór jest zatytułowany I Don't Like You Anymore. Tak może powiedzieć każdy kibic do swojej drużyny. Co więcej... Ale każdy kibic powierzchowny, bo się okazuje, prawdziwy kibic, nawet jak widzi klęskę swoich idoli, to ich wspiera i śpiewa nic się nie stało i takie różne pieśni. Więc może zmieńmy tę dedykację. Może na przykład reklamodawca powie, już cię nie lubię. O, to jest możliwe. I don't like you anymore. You fall for the phone again. Entice me for a second time today. Only for to realize the same. I don't like you anymore. The captain of the sea's changing. We're going down the old routes. But I can't let you repeat it. Repeat it again. The sound of your voice. It's piercing my patience that seeps on through the midnight corridors. Kindly keeping your resentment. Retire to the setting haze. Dry in an old familiar cast. Twitching as I feel it's far too late. Cause I don't like you. Myślę, że w dramaturgii tego utworu było co najmniej tyle, ile emocji w tych sercach biednych kibiców. No ale może teraz już zakończmy wątek. Tak, zdecydowanie. Dedykacji sportsmenom. Ja wymyśliłem sobie, że tę piosenkę, a właściwie tę przeróbkę znanego standardu muzycznego dedykuję wszystkim artystom i w Polsce i za granicą, którzy myślą, że jak nagrają cudzy utwór, to to już im załatwi popularność. Tak zwany cover, tak się mówi u nas, cover. A ja lubię, jak ktoś robi cover, ale coś po swojemu dodaje. A jak robi jeden do jednego i to nieudolnie, to jest po prostu wstyd. I ten cover uważam za bardzo dobry. One, two, three. Don't you ever... be sad. Or lean on me when the times get bad. When a day comes and you are down in a river of trouble, I'm about to drown. But just hold on. Getting cold, I'll be your cover. You don't have to worry, because I'm here. I don't need to suffer, because I'm near. Just hold on. Satisfaction. I'll just call my name for quick reaction. Yeah. To była znana skądinąd z anteny Trójki grupa Wesley Arms. Kończymy, Aniu, jakaś dedykacja specjalna? No właśnie nie wiem, czy specjalna, bo jest natury ogólnej, a zarazem każdy może znaleźć w niej coś dla siebie i myślę, że dziś nawet bardziej niż kiedyś może. A przy tym jest to jeszcze piękna piosenka zespołu, o której dzisiaj byliśmy bardzo przez Państwa proszeni. Oczywiście zawsze czytamy wszystkie prośby od Państwa i na niektóre reagujemy, ale o ten zespół myślę ani mnie, ani redaktora Mana prosić nie trzeba i kiedy tylko jest okazja, z przyjemnością sięgamy po klasykę. Strange Days. Dziwne dni. Znowu dla starych grasz. Dziwne dni, dziwne. Dziękujemy. Dziękujemy. Strange days have tried us down.